Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Terrorysta z Paryża był już 4-krotnie skazany, ujawnia prokuratura. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o repatriacji. Amsterdam jest najlepszym miastem do życia dla ludzi młodych, tak twierdzą oni sami. Sprawca ataku w Paryżu był wprawdzie zdany wcześniej policji, jednak zdaniem prowadzącej dochodzenie paryskiej prokuratury nie był wcześniej radykalnym islamistą. Mężczyzna był w przeszłości 4-krotnie skazany, mówi prokurator François Molin. Chcę uściślić, że Karim Chourfi nie figurował w katorze z literą S. Podczas całego blisko 14-letniego okresu skazania i odbywania kary nie przejawiał symptomów radykalizacji ani znaków prozelityzmu. François Molin potwierdził, że przy zastrzelonym napastniku znaleziono odręczną notatkę z pochwałą tzw. państwa islamskiego. Na innej znalezionej kartce widniały adresy posterunków policji. W ataku, do którego doszło wczoraj wieczorem na polach alizejskich w Paryżu, zginął 37-letni policjant. Drugi funkcjonariusz został ranny. Ranna została też niemiecka turystka. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie tak zwane państwo islamskie. Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o repatriacji. Nowe przepisy mają ułatwić osiedlanie się w naszym kraju Polaków ze wschodu aż do czwartego pokolenia wstecz. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Senator Anna Maria Anders z PiS szacuje, że w ciągu 10 lat do Polski przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy osób, w pierwszej kolejności z Kazachstanu. Zaczynamy od Kazachstanu, ale to będzie rozszerzone na wszystkie kraje byłego Związku Radzieckiego. My szacujemy, że jest mniej więcej 10 tysięcy, 15 tysięcy osób, które by tego skorzystało. Niektórzy mówią trochę więcej. Jest bardzo trudno właściwie szacować, bo to jest otwarte do wszystkich, ale kto się na to zdecyduje, to właściwie nie wiadomo. To będzie oferta otwarta na 10 lat, ale mamy nadzieję, że ludzie skorzystają z tego wcześniej. Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu z PO, ma wątpliwości, czy po wprowadzeniu nowych przepisów osoby polskiego pochodzenia chętniej zdecydują się na repatriację. Jak mówi, w Kazachstanie dużo zmieniło się od lat 90. ubiegłego wieku. Poprawiła się znacznie sytuacja gospodarcza. Administracja nie patrzy już tak nieprzychylnym okiem na Polaków jak kiedyś. Bogdan Borusewicz obawia się również, że Polska dla wielu osób stanie się wyłącznie krajem tranzytowym na zachód. Ludzie, którzy są wyjeżdżać, są najbardziej aktywni i to przeważnie jest ta warstwa inteligencji. Na pewno dla robotników, dla chłopów Polska jest bardzo atrakcyjna, a dla tej inteligencji myślę, że już nie tak. Ta migracja oczywiście będzie miała charakter i narodowy, ale także ekonomiczny. Powinniśmy sobie zdawać sprawę. Ta strona ekonomiczna jest już aż nie tak atrakcyjna. I też musimy pamiętać, że jeżeli ktoś przyjedzie do Polski, otrzymuje od razu obywatelstwo polskie, to ma możliwość osiedlania się na terenie całej Unii. Nowelizacja zmienia definicję repatrianta. Będzie to osoba, która przybyła do Polski na podstawie wizy krajowej z zamiarem osiedlenia się na stałe. Ustawa przewiduje ustanowienie pełnomocnika rządu oraz powołanie Rady do spraw repatriacji. Amsterdam jest najlepszym miastem do życia dla ludzi młodych. Belgowie chwalą się, że piąta w rankingu jest Antwerpia. Chodzi o zestawienie przygotowane przez niemiecką firmę Netspeak, która zbadała warunki życia w różnych miastach na świecie z uwzględnieniem potrzeb młodych ludzi urodzonych w latach 81-2001. O sprawie informują belgijskie media. Pod uwagę brane były różne czynniki, m.in. zatrudnienie, przyjazne środowisko dla biznesu, tanie mieszkanie, turystyka, ochrona zdrowia, dostęp do internetu, transport, stosunek do migrantów, a także imprezy kulturalne czy życie nocne. Amsterdam zdobył ponad 108 punktów, wygrywając w wielu kategoriach. Najsłabiej wypadł, jeśli chodzi o dostępność tanich mieszkań. Na kolejnych dwóch miejscach na podium znalazły się niemieckie miasta Berlin i Monachium. Czwarte zajęła Lizbona, a piąte Antwerpia, wyprzedzając m.in. Barcelonę i Paryż. Antwerpia najwięcej punktów zdobyła w kategoriach życie nocne, festiwale i imprezy kulturalne, a także transport i mieszkanie. W pierwszej setce znalazły się jeszcze dwa belgijskie miasta. Stolica Bruksela, która została sklasyfikowana na 39. miejscu, oraz Brugia na 56. miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A jutro pochmurno i deszczowo w całej Polsce. 7 stopni w Krakowie i Katowicach, 8 w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, a 9 w Warszawie i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując aparat kompaktowy Sony HX80 z 30-krotnym zoomem optycznym oraz wizjerem elektronicznym za jedyne 1399 zł oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl.

Jak to było? Atrakcyjny plakat grupy UFO oraz szczoteczki pocieszenia i kiedy będę strzelał dżinsy. Wszystko nam się to starzy z Heleną. Dzisiaj Helka będzie miała znacznie dłuższy występ, bo nagród będzie sporo dla tych, którzy brali udział w naszej zabawie. A to Kasabian. Sabian, You're in Love with the Psycho. W tym tygodniu minus 4. Nie wiem, co się stało na miejsce 27. Tak, były takie czasy, kiedy strzelało się dżinsy na liście. Były takie czasy. 6 tygodni w zestawieniu na 26. Wołacz. Hanna Banaszak. Szara prognozą mentalności, nurcie głoszonych pewników, lesie zmurszały podejrzeń, trwoniony czasie krótkich bytów, drewniany krzyżu sprzeczności, ołtarzu hipokryzji, labiryncie błądzących, kolekcjonerko wizji. Sobą zmęczona ojczyzną, pogardo pełna trwogi, przy lądku dla radykalizmu, ile masz jeszcze siły? Maltretowana ojczyzną. Hanna Banaszak, Wołacz, w tym tygodniu na miejscu 26. To była krótka strefa spadku. Teraz do góry 4 oczka na 25. From 44 to 48, a właściwie from 29 to 25. Blackfield. Są tacy, którzy uważają, że to najlepsza piosenka na tej nowej płycie Blackfield, From 44 to 48. U nas dzisiaj 4 do góry na miejsce 25. Słuchacz napisał, że bardzo prosi, a właściwie nawet, że musi dzisiaj to usłyszeć. No, lata już nie te. Była nawet propozycja, żeby Helkę zmusić, żeby krzyknęła Bogumił, ale to mógł być jej ostatni okrzyk, ponieważ będzie miała dużo roboty z kartkami, z głosami na listę przebojów, to na razie Hela się przygotowuje, pojawi się przed miejscem 10. To druga i ostatnia nowość. Na 24. Zwyczajne cuda. Sorry Boys. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. zwyczajne cuda. Dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Zwyczajne cuda. Sorry Boys to druga i ostatnia dzisiaj nowość na miejscu 24. 4 tygodnie na liście, 3 do góry na 23. Stany, Amnezja i Natalia Sikora. Stany, Amnezja i Natalia Sikora, 4 tygodnie na liście, dziś na 23. 1838 lista za 27 milionów, 21. To Daria Zawiałów. Daria Zawiałow, Kundelbury, 8 tygodni na liście, 22 pozycja obroniona. Ray Wilson, 5 tygodni na liście, dziś na 21. Słuchaczka donosi, że 10 maja w Chorzowskim Centrum Kultury Ray Wilson. U nas na liście 5 tygodni, dziś na 21. Tak, 1838 wydanie listy. Polecamy naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tylko wyjątkowo w tym tygodniu na kartkach pocztowych i o tym będziemy mówić przed 10 miejscem, ale tak naprawdę tylko w internecie. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. W naszych ciałach zamieszkuje dziś

No Good Place for the Lonely, Joe Bonamassa. 7 tygodni już na liście, 3 do góry, na miejsce 15. Za 7, 21. 14, 14, 14, 14. Czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala by. Zobaczył ciebie i nie wypuszczam z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą iść. Boję. Boję. Fanatycy, Fisze Made Tworzywo, 14, 14, 14, tak wyszło, 1838 lista. Tak, jak dobrze, że jest lista. Mam dyżur w Komendzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim i oczywiście słucham Trójki, ale już zaraz jadę na kradzież mienia. Pozdrawiam pana Marka i całą resztę załogi. No właśnie, my tu gadu gadu, a tam kradzież mienia. To Dawid Podsiadło. Where did your love go? Na miejscu 13. Tytuł piosenki Where Did Your Love Go? Dawid Podsiadło, 20 tygodni na liście z miejsca 11 na 13. To jest 1838 wydanie listy. Polecam naszą stronę, już za godzinę cała lista wyświetli się tam. polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talenty.polskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy